Acer 90, LED TV 43 cale, LG za 1299, smartfon LG K10, Dual SIM za 599, laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 599, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla województw śląskiego, opolskiego i łódzkiego. W Moskwie i 20 innych miastach dziś wyraźne przesłanie do Władimira Putina pod hasłem "Mamy cię dość", szczegóły już za chwilę. W tym serwisie także komentarze polityków po wycofaniu Sejmu przez PiS projektu ustawy metropolitalnej. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje na terenie trzech województw na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed wysokim poziomem wody w rzekach w sumie na terenie siedmiu województw. W ciągu ostatniej doby skutki nawałnic strażacy usuwali prawie 1200 razy, mówi Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. W dalszym ciągu na terenie trzech województw występuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Obowiązuje on na terenie województwa śląskiego, opolskiego, a także łódzkiego. Natomiast na terenie województwa dolnośląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego zagrożenie hydrologiczne jest drugiego stopnia. Na południu Polski deszcze ustały, ale poziom wody w rzekach jeszcze nie opadł. W 29 przypadkach na rzekach w Polsce występują stany alarmowe, a w 71 stany ostrzegawcze. Między innymi wczoraj strażacy w województwie śląskim, w okolicach Pszczyny, a także Rud Raciborskich umacniali wały przeciwpowodziowe, natomiast w okolicach Bierunia kilkanaście jednostek wypompowywało wodę z terenów zalewowych. W województwie śląskim było najwięcej interwencji. Zdaniem hydrologów pogoda stabilizuje się. PiS wycofało projekt ustawy metropolitalnej. Politycy w śniadaniu w Trójce przekonywali, że to wcale nie musi być koniec marzeń o Wielkiej Warszawie. Jacek Sasin wczoraj mówił, że podczas konsultacji społecznych pojawiło się bardzo wiele pytań. To jego zdaniem przekonało obóz rządzący, iż projekt powinien być kontynuowany i dyskutowany. Dziś Rafał Grupiński z PO tłumaczył jednak, że w tej sprawie należy zachować czujność i dalej prowadzić akcje referendalne. Mieć oczy szeroko otwarte i bardzo uważnie patrzeć na to, co PiS ewentualnie będzie jeszcze planował. Tym bardziej, że ciągle nie wiemy, jaki kształt ostateczny przybierze ordynacja samorządowa, tak? Bo słyszymy tu bardzo wiele koncepcji, o których mówił m.in. Jarosław Kaczyński, bardzo niebezpiecznych dla polskiej samorządności, która jest wpisana przecież w konstytucję. Łukasz Schreiber z PiS przekonuje jednak, że obywatele nie mają się czego obawiać, a wycofanie projektu ustawy świadczy o tym, że nie ma czegoś takiego jak arogancja władzy. Że mamy sytuację, w której jeżeli jest opór społeczny, jeżeli jest niechęć społeczna, to po przeprowadzeniu konsultacji potrafimy się wycofać z takiego projektu. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, no ja bym sugerował rzeczywiście wszystkim mieszkańcom tych gmin, by się zastanowili, na co mają być wydawane ich pieniądze i czy w sprawie, której nie ma, ustawy, której nie ma, przeprowadzanie referendum to jest w moim przekonaniu jakieś totalne kuriozum. W podobnym tonie wypowiadał się profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta. Podsumował, że wbrew sugestiom opozycji demokracja w Polsce działa. Partia rządząca reaguje na wyrażanie przez wyborców swojego punktu widzenia i swoich interesów. Tam, gdzie widzi, że nieprzemyślana była jakaś koncepcja reformy, wycofuje się. To jest właśnie typowe dla demokracji. Zgodnie z wniesionym w styczniu do Sejmu projektem PiS, miasto stołeczne Warszawa jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym miało objąć ponad 30 gmin. W skład metropolii weszłyby takie gminy jak Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria i Grodzisk Mazowiecki. Rosyjska opozycja jest dość zdeterminowana. W Moskwie i ponad 20 innych miastach zaplanowano na dziś akcje protestacyjne pod hasłem "Mamy cię dość". Chodzi o Władimira Putina. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Organizatorem akcji jest ugrupowanie Otwarta Rosja, założone przez byłego więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego. Przeciwnicy Władimira Putina chcą złożyć w moskiewskim i regionalnych biurach administracji prezydenta pisemne wnioski z prośbą, aby obecny gospodarz Kremla nie kandydował po raz piąty na najwyższy urząd w państwie. Wybory prezydenckie w Rosji zaplanowano na 18 marca 2018 roku, a Władimir Putin, choć oficjalnie nie potwierdził swojego udziału w nich, to jest traktowany jako najpoważniejszy kandydat. W kilkunastu miastach lokalnych

Hurra, a już myślałem, że nie ma dziś Markomanii, bo napisał słuchacz. Jak to nie ma? 12 po 10 meldujemy się. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. A to był Pete Murray, który zapowiada swoją nową płytę długogrającą. Album nosi tytuł Camacho i ukazuje się 2 czerwca. A piosenka, której słuchaliśmy, zapowiada tę płytę i nosi tytuł Take Me Down. Dziś wieczorem pewnie pojawi się także na mojej prywatnej liście przebojów. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Rozbójnik, ogólnie rzecz ujmując. Nie spodziewamy się gości poza telefoniczną relacją z Wrocławia od Mariusza Owczarka w 2 godzinie. Dajmy mu pospać. A poza tym sporo nowości, ale też trochę klasyki, zapowiedzi nowych płyt, jak choćby ta Pete Murray, Australia, Take Me Down. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Już nie ma głosowania na top wszechczasów, ale otwarte jest nowe głosowanie na listę następną. Na Śnieżce -3 stopnie i pełno śniegu. Dziękuję, panie Kamilu. No właśnie, i adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl do państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Nie ma głosowania na top, ale jest lista. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Mocno poszerzony zestaw. Stare, nowe nagranie zespołu U2. Też podejrzewam, że z pominięciem poczekalni w następnym notowaniu się pojawi. Ale to wszystko zależy od głosów. 10 utworów wybieramy raz w tygodniu. Nasza strona polskieradio.pl/trójka. Jakoś strasznie szybko mówię dzisiaj, nie? Ani słowa o pogodzie. Ani słowa o pogodzie, zielone liście. Kasia zastanawiała się, jakie to są to są chyba graby. Grabie. To są chyba grabie za naszym oknem. I rzeczywiście listki już zielone. Przekwitły mirabelki. Spadło już to białe. Ale to zapowiada, że pewnie będą owoce. No teraz przepięknie kwitną jabłonie. Świat nie jest taki zły. Świat nie jest wcale mdły. Niech to tylko zakwitną jabłonie. Właśnie, 29 dzień kwietnia, wyjątkowo zimny maj, to się pojawi na pewno w pierwszomajowym spotkaniu do południa, bo jestem z państwem, jeśli wybiorą państwo trójkę. Natomiast chciałem tak powiedzieć już teraz, że co państwo będą robić za 2 tygodnie o tej porze, bo my za 2 tygodnie o tej porze tutaj będziemy gościć tych, którzy wybiorą się na cień otwarty. Cień otwarty w Trójce 13 maja. Ola zawsze jest pięknie ubrana, to ja muszę chyba zadbać o to, żeby jakoś troszeczkę wyglądać, no bo wtedy będziemy trochę też widzialni. Chyba Deborah Brown będzie moim gościem podczas tej Markomanii, bo następnego dnia koncert. No ale to o tym dowiedzą się państwo z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. You're wrong. terrible twist of fate. If I had clothes drawn to me, but it's too late. I'm waking from a dream. What else remains I'll see? I wonder, will I ever know? W tonacji powiedziałem, że brzmi troszeczkę jak Home by the Sea, troszeczkę jak Silent Running. Państwo też na to zwracają uwagę, no ale nic dziwnego. To Mike and the Mechanics, czyli Michael Rutherford, współkompozytor tamtych obu piosenek z nowej płyty. Płyta nosi tytuł Let Me Fly, piosenka The Letter. Słuchacz pyta, czy z Niemczech można przyjechać też na dzień otwarty? Oczywiście, jesteśmy otwarci. Można z Niemczech i można z Hagi i można z Rotterdamu i z Amsterdamu. Dlaczego tak Holandia mi się jakoś dziwnie? A przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. 29 dzień kwietnia 2017 roku. 21 minut po godzinie 10 to jeszcze nowa płyta Steve'a Hacketa. Behind the smoke is black, there is no turning back. Our souls are burning on the stone. The road ahead is steep. There is no time to weep. We've come this way so far from home. And though the wounds are deep, the past is out of reach. We'll meet our future all too soon. A knife into our hearts, a world that's torn apart. A blood-red hunter's moon. płyta ukazała się miesiąc temu, czyli w marcu, dokładnie w drugiej połowie marca, dokładnie 24 marca, The Night Siren, i patrzę teraz i nie mogę w to uwierzyć, że to już 25 album Steve'a Hacketa, The Night Siren, a z tej płyty słuchaliśmy sobie jak na razie mojej ulubionej piosenki, pewnie przyzwyczaję się do innych, Behind the Smoke. No i wczoraj właśnie w tonacji wspominałem o tym, że są plany, że zespół Genesis ruszy w trasę. Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford. I jeden z naszych słuchaczy, to dla tych, którzy nie słuchali wczoraj w tonacji trójki, jeden z naszych słuchaczy, w czwartek znaczy tak, jeden z naszych słuchaczy mieszkający w Wielkiej Brytanii powiedział, że w pubie widział ich czterech. Razem z jeszcze Peterem Gabrielem, ale Steve'a Hacketa nie było widać. 29 po 10. Autopromocja. Bardzo ważne są nasze korzenie. Najpierw trzeba je poznać, a potem szanować. Aby człowiek wiedział, kim jest, aby nie zagubił się w tym rozedrganym świecie. Jak mówią, tak robią. Badają muzykę swoich przodków, a potem wplatają ją w jazz i folk. Polsko-ukraiński zespół Daga Dana w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Na początku czerwca nowa płyta Lindsaya Buckinghama i Christine McVie, a to już druga z tej płyty ujawniona piosenka. Dociekliwy słuchacz zapytał, to teraz oni są parą. Myślę, że tylko na tej płycie artystycznie Lindsay Buckingham i Christine McVie. Oczywiście odniesienie do Buckingham Nicks sprzed wielu, wielu lat. Feel About You. That's how I feel about you. Z nowej płyty tej dwójki, ale tam w tle także inni muzycy z zespołu Fleetwood Mac i pewnie jeszcze jacyś goście. Do czerwca lada moment. 50 lat na estradzie. I nie chodzi mi o Marylę Rodowicz, która też świętuje tyle, tak dzisiaj gdzieś mi mignęło w telewizorze, ale o Nila Diamonda, który z tej okazji, a właściwie wytwórnia z tej okazji wydała taki potrójny album z 50 utworami artysty tak przez całą karierę. Bardzo dawno nie sięgałem po tę piosenkę. Story of my life is very plain to read. It starts the day you came and ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. The names are still the same, and the story's still the truth. I was alone, you found me waiting and made me your own. That somehow I never could be the man that you wanted of me. You're the story of my life, and every word is true. Each chapter sings your name, each page begins with you. It's the story of our times, and never letting go. And if I die today, wanted you to know. Stay with me here, share with me, care with me, stay and be near. And when it began, I'd lie awake every night, somewhere deep inside, that our affair just might rise. The story of my life, it's so very plain to read. It starts the day you came and ends the day you leave. Nie wiem, dlaczego tak pomyślałem, słuchając tej piosenki, że Barry Manilow wydał nową płytę 21, czyli tydzień temu. Ale to pewnie doleci do nas za tydzień o tej samej porze. Ta piosenka piękna, ale zamiast rozpakowywać pudła, to się zasłuchałam. No, taka ona jest do zasłuchania. Na dodatek piękny tekst. The story of my life. Historia mojego życia. O miłości. No, ale lecimy dalej. Daddy!

John Mayer. Tak, to moja ulubiona na razie piosenka z tej płyty. Wspomagała tutaj Johna Sheryl Crow. Jej nowa płyta też już do mnie leci. Fly Now. To teraz coś z Archeo. Kenny Nolan. I love you so much. Somewhere back in time, you became a friend of mine, and day by day we've grown a little closer. You're my spirit to be strong, a friend when things go wrong. So I've written down these words to let you know. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. Let us plant the seed and watch it grow. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. As we travel down the road, side by side we'll share the load. Hand in hand we'll see each other through. Though we've only just begun, let's count our blessings one by one. I thank God for life, I thank God for you. Love's grown deep, deep into the heart of me. Become a part of me. Let us plant the seed, watch it grow. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. Forever lovers, we will stay together, do or die with all our hearts. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. Let's plant the seed and watch it grow. Można powiedzieć, że to trochę słodyczy na ten deszcz za oknem, chociaż w Warszawie nie pada jakoś od rana. Kenny Nolan, Love's Grown Deep. Za 12 minut 11, James Taylor. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby.